trzeciej godzinie setu DJ-skiego w Trójce zapraszam do wysłuchania miksu mojego projektu Holiday 80. To projekt, który współtworzę z Grześkiem Lipińskim. W ostatni piątek zagraliśmy stream, czyli set transmitowany w formie audio-wideo poprzez media społecznościowe. Jest to obecnie jedyna oficjalna forma aktywności DJ-skich, może poza Australią i Nową Zelandią, gdzie można już organizować imprezy. Ten stream zagraliśmy dla Rave the Planet, projektu doktora Mote, organizatora berlińskiego Love Parade. Znalazły się tu nagrania Red Rago, to utwór, który teraz słyszymy, In Flagranti, Tiger and Woods, czy też Mang Dynasty. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No. your mouth off, boy. Now I find that I'm not alone. Shut your mouth off, boy. And it's something I should have known. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz, w trzeciej godzinie setu DJ-skiego w Trójce, słuchamy miksu mojego projektu Holiday 80 i jest to miks zarejestrowany na potrzeby berlińskiego projektu Rave the Planet.

Trzeci Polskiego Radia. A knife by my bed. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tej godzinie setu DJ-skiego w Trójce słuchamy miksu przygotowanego przez Holiday 80. Jest to miks nagrany dla niemieckiego projektu Rave the Planet, projektu powiązanego z Love Parade, projektu, którym kieruje legendarny niemiecki producent, DJ i promotor Dr. Motte. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.